братчыку абрыдлі п'яныя пацалункі Грыня, ён адвязаўся ад яго, кінуў кампанію і пачаў спускацца з гульбішча, мяркуючы схавацца недзе ў царкоўным бабінцы і падумаць. Ён чуў крык натоўпу за мурамі, захоплены галас, бачыў праз байніцы, як плыве ў храм людская рака, чуў звон грошай на блюдах. Але нават у бабінцы, калі ён спусціўся туды, яго не чакаў спакой. У бабінцы кіпела дзікая бойка. Ён спыніўся ўражаны. Ля муроў стаялі скрыні з грашыма. Па вузкіх жолабах плылі і плылі струменчыкі золата, срэбра, мужыцкай медзі, падалі ў місы і карцы. Відаць, грошы ссыпаліся з блюдаў там за мурам, проста як хлеб у засекі. Ніхто зараз не зважаў на тыя грошы. Між скрынямі, топчучы манеты, звіваліся захеканыя людзі ў белых, францысканскіх, бурых дамініканскіх і іншых расах. Гваздзілі адзін аднаго вяроўкамі, што звычайна паясвалі чрэслы, білі ў сківіцы па галаве, пад дых. Мы гадзіну толькі стаялі. Дамініканца места саступай, бабздыр ты! Дысідэнт, сволата! На табе, на! Кагосьці выкінулі в акно, нехта літаральна ўзляцеў над натоўпам і, два разы перакруціўшыся ў паветры, выляцеў праз парэнчы кудысьці в сутарэнне. Ніколі яшчэ не даводзілася Юрасю бачыць такой бойкі. Пахла зверам. Шкаляр паківаў галавою. І стварыў пан Бог чалавека па вобразу свайму, па вобразу Божаму, сказаў ён. І ўбачыў Бог, што гэта добра. Ён махнуў рукою і рушыў на гульбішча. Можа, хаця на вежы можна будзе схавацца ад усяго гэтага. Лотр выпадкова скочыў з каня побач з Анеяй і толькі тады заўважыў яе. Павільгатнелі вочы. Дзяўчына не заўважыла яго, усё яшчэ пільна глядзела на зубцы, каб хаця не прапусціць. Але пільны позірк чалавека яна ўрэшце адчула, павярнулася, і тут у вачах нібы плескануўся цень сполаху, змешанага з піетэтам. «Я зноў не бачыў цябе ў дамініканаў на споведзі, дачка мая», – сказаў ён. «Я спавядаюся в сваёй слабадзе, ваша правялебнасць, – апусціла я навейкі. Вы занадта добры, калі заўважаеце такую нікчэмную істоту, як я. У Бога няма нікчэмных. І калі я нагадваю, вы вялікі чалавек, калі я нагадваю, каб спавядалася там, у дзявочых вачах з'явілася раптам нешта цвёрдае». Варухнуліся вусны. Бог паўсюль. І ў схізмацкай малельні? Што ж, калі ён захоча, ён пойдзе і туды. Ён там, ён ужо выходзіў адзін раз. І вы самі сказалі, у Бога няма нікчэмных. Супраціўленне трохі ўзбуджвала і раздражняла. Ноздры Лотравы задрыжэлі. «Глядзі, я нагадваю». Магдаліна загадала служку трымацца таго месца, дзе спешыўся кардынал. «Лягчэй знойдзеш». Па праўдзе, ёй трэба было прыгледзецца да дзеўкі, з якой так доўга і так падазрона размаўляў патрон. Не сыходзячы з мула, яна глядзела, ацэньвала і адчувала, як варушыцца недзе пад душою раўнімае хваляванне. Пляваць ёй было на абдымкі гэтага чарговага, але з ім было спакойна. Яна, на жаль, вельмі хутка звыкала. Ёй, на жаль, кожны раз здавалася, што вось гэта ненадоўга. Яна баялася слоў «стала» заўсёды і амаль вспамінала, што ёсць слова «да веку». Кожны, хто даваў ёй на пэўны час трываласць і ўсё, што звязана з гэтым, грошы былі дзясятай справай, хаця гэты і плаціў добра, выклікаў яе душы прыязь і нават нешта падобнае на жаданне быць з ім. І вось гэтая. А можа, яшчэ і нічога? Можа, абыдзецца? На сходах кардынал сутыкнуўся з Балвановічам. Чырвоны, хістаецца, чырт ведае што. І раптам, калі Лотр запыніў яго, з-пад п'яных бровоў Рыгора Гародзінскага нечакана цвяроза бліснулі мядзведжыя вочкі. «Рык, чуеш?» – спытаў Лотр. «Адверс, пан Бог, вушы мае!» «І што?» «Меркую, сільненькі наш злодзей робіцца!» «Хм, але ось табе і лялька! Два гадкія цуды!» «Вось выйдзі зараз на муры, крыкні супраць яго!» «Што будзе?» «Гэта ты выйдзе. Ты што, апошні аплот усходняга праваслаўя ў гародні знішчыць хочаш? Гэта ты пачакай!» Лотр махнуў рукою, пайшоў, і ўжо каля самага забрала ўбачыў, як сядзіць на выступе мура і думае пра нешта басяцкі. «Ну?» Шэрыя ў прозелень, плоскія вочы пра езуіта паказалі ў той бок, адкуль ляцеў шум чалавечай гурмы. «Так, ён дзе?» «Варта даносіць, на забрале ходзіць з другога боку вежы». «Сіла?» «Ды, сіла! Это трохі больш, чым тое, на што спадзяваліся». «І што?» Лотр не жадаў пачынаць размовы першы. «Ды што? Адно з двух. Або ён крутель, прагны на грошы і славу, а ўлады па дурасці, а можа па ляноце? Не жадзён. У гэтым выпадку ён нам, як паветра, з ім нам і курыя глупства». «А што? Гэта, па-моему, не кепска». Лотр зрабіў нібы крок насустрач мніху каплану, каб верыў, каб выказваўся далей. «Што ж ты сказаў, каб я папа, а ты шэры папа?» «Всё ў руцэ Божай. Ну, а яшчэ якое або?» «Або ён сумленны баязлівец дурань і ні грошай, ні славы не хоча і не будзе нам памагаць. А такі ён нам не патрэбен. І яшчэ ёсць адно або», — з раптоўнай суровасцю сказаў нунцый. «А што, калі ён і крутель, і срэбра любец, ды яшчэ і аматар улады? І што, калі ён сілу сваю адчуе, ды зразумее, што ён сам усё можа? Мяркую, кепска будзе. Нашто мы? Нашто царква пры жывым Богу? Што ж тады? Прыбраць», — аднымі вуснамі сказаў мніх і дадаў толькі трохі галасней, але я думаю, што не з тых. «Чалавек, былы раб, адкуль яму ведаць пра ўладу і жадаць яе? Ідзі, спытай яго!» Все в руце Божей. Тож бо. У чийой руце?